إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Allah'ın dini İslam her devirde insanlara iki kaynaktan gelmiş. Bunlardan birincisi gönderdiği kitap Kur'an, ikincisi ise Resullerinin sünnetleri. Bunlar hep ikili olarak, Kur'an ve sünnet olarak iki kaynak adı altında zikredilen, İslam'ın tümü olan vahiy cümlesidir. Sadece Kur'an dışında bir kaynak kabul etmeyenlerin din adına her söyledikleri Kur'an'dan olması gerekir. Onların dediklerine göre. Ama onlar din adına konuşurlarken sahih nasları inkar edip bu sadece kitaplarından delil olması gerektiğini söyleyenler aynı zamanda akıllarını da nas olarak devreye sokarlar. Sonra da Kur'an dışında bir şey kabul etmem derler. Oysa onlar Kur'an'ın yanında akıllarını da delil, nas olarak kabul etmiş olmaktadırlar. Kur'an Allah'tan inen bir vahiy olduğu gibi sünnet de aynen Allah'tan inen bir vahiydir. Sallallahu aleyhi ve sellemin dinin usul ve ahkamına yönelik olan her lafız mana itibariyle vahiydir. Sünnet nasıl vahiy olarak kabul edilmesin ki? Bakınız Allah Subhanahu ve Teala nasıl buyuruyor? وَمَا يُنْتِكُ عَنِ الْهَوَى O kendi hevasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُخَى Ancak onun konuştuğu bir vahiyden başka bir şey değildir. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْكُوَى Çünkü onu kuvvetli olan biri, yani Cebrail onu öğretti. Bu ayette açıkça ifade ediliyor ki sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatla alakalı bütün konuşmaları, ağzından çıkan bütün nutk dediğimiz kelimeler vahiy cümlesindendir. O kendi ve heva arzusundan şeriatta bir şeyler sokma yetkisine sahip değildir. Bazıları ayette kastedilen vahiy Kur'an'dır demektedir. Fakat lafız o kendi hevasından konuşmaz. وَمَا يُنْتِكُ عَنِ الْهَوَى şeklinde gelmektedir. Ayetin lafzı Resulullah'ın ağzından çıkan sadece Kur'an'ı değil, bütün ağzından çıkan her şeyi kapsar. Ayetin lafzı onun konuştuğu nebevi sözlerin hepsini kapsayacak şekilde umumi olarak, genel olarak gelmiştir. Kur'an'a has kılacak bir delil yoktur. Yani bundan kasıt Kur'an'dır demeye de bir delil yoktur. Dolayısıyla bunu akılla söyledikleri için onların delilleri kendi akıllarından başka bir şey olmamaktadır. Ne oluyor o zaman? kendi akıllarını nas, delil kabul etmiş oluyorlar. Ve farkında değiller. Değindiğimiz gibi onlar din adına konuşurken sahih nasları inkar edip akıllarını devreye sokuyorlar. Sonra da Kur'an dışında bir şey kabul etmeyiz diyorlar. Oysa onlar akıllarını nas kabul etmekte oluyorlar. Yine bir ayette şöyle buyurmakta. Eğer Muhammed kendinden bir takım bazı sözler uydurup da bizim söylediğimizi iddia etseydi, elbette ki biz onu kıskıvrak yakalardık. Sonra da onun şah damarını koparırdık, yani yaşatmazdık. İçinizden hiçbiri de buna engel olamazdı. Yine Yüce Allah, muhakkak ki ben ancak bana vahiy olunana tabi oluyorum. Resulün bile kendisi, kendisine tabi olunan vahiye tabi olduğunu söylüyor. Tabii ki din ile alakalı olan her şeyin vahiy olduğu burada açıkça bu ayetlerde bildiriliyor. Zikredilen ayetler gayet açık bir şekilde şunu ifade eder ki, sallallahu aleyhi ve sellem din ile alakalı konuşmalarının hepsinde vahiye tabi olduğu gibi, yine aynı şekilde dinle alakalı uygulamalarında da yine kendisine indirilen vahiye tabidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy olmadan ne geçmişte ne de gelecekte olanları asla bilemez. Allah subhanahu teala bu konuda Resulüne şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, onlara de ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana ne vahiy olunduysa ona tabi oluyorum. Yine bir ayette şöyle buyuruluyor. Rabbinizden size her ne indirildiyse ona tabi olun. Yine başka bir ayette onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların heveslerine uyma. Resul bile neyle hükmetmek zorunda? Allah'ın indirdiğiyle. Başka bir şeyle hükmedemiyor. Neye tabi olunmak zorunda? Kendisine indirilen vahiyden başkasına tabi olamıyor. Bu ayetler ortaya koyduğu, bu ayetlerin ortaya koyduğu mana göz önünde bulundurulursa artık mümkün müdür ki sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın indirdiğinden gayrı bir şeye tabi olması? Yine mümkün müdür ki insanların arasında da Allah'ın indirdiğinin gayrısı ile hükmetmesi? Daha açık bir ifadeyle hiç mümkün müdür ki sallallahu aleyhi ve sellem insanlara öğle namazını kendi kendine 4 rekat kılsın, akşamı kendi isteğine göre 3 rekat kılsın, sabahı da kendi kafasına göre 2 rekat kılsın. Çünkü o vahiyden başka hiçbir şey konuşmaz. Bunların hiçbiri mümkün değil. Ta ki Allah Azze ve Celle ona vahiy indirmiş ve Allah'ın izniyle sünnetlerini, rekatlarını, rükûsunda, secdesinde ne okunacak hepsini ona bildirmiş. O zaman bu ön sözden sonra Yüce Allah bize neyi indirmiş? Bu konuda bilinmesi gereken iki şey üzerinde konuşulacak. Bu akşamki sohbetin konusu bu. Bu da Allah Subhanahu Teala ayetlerinde buyurduğu gibi kitap ve hikmeti indirdiğini bize söylüyor. Yine başka bir ayette de gelecek onlar, zikir denilen bir şeyin indirdiğini söylüyor. O zaman kitap, hikmet, zikirler arasında, bunların arasında bir bağlantıyı açıklamak gerekir. Acaba bu zikir ne? Tarikat ehlinin yaptığı bir takım kitap ve sünnet dışındaki dayanan ibadet şekilleri mi zikir? Yoksa gerçekten zikrin manası ne? Buna dikkat çekeceğiz. O zaman bakalım indirilen hikmet hakkındaki birkaç ayet. Yüce Allah şöyle buyurmakta. Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah'ın üzerinizdeki size olan nimetini hatırlayın. Ve öğüt vermek için size indirdiği yarhamukallah kitap ve hikmeti hatırlayın. Ve öğüt vermek için size indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun. Bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bakara suresindeki bu ayette ve biraz sonraki gelecek olan ayette Yüce Allah iki şeyi indirdiğini söylüyor. Kitap, bir de hikmet. Hikmet burada ne? Allah Azze ve Celle başka bir ayette şöyle buyuruyor. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve enzelallahu aleykel kitabı vel hikme. Kitabı vel hikme. Kitap ve hikmet. Ve allemeke ma lem tekun ta'lemun. Ve bilmediğin şeyleri de sana öğretti. Bu ayetlerden de anlaşılıyor ki indirilen sadece kitap değil. Sadece kitap değil indirilen. Bunun yanında bir de ne? Hikmet. Bu nereden gelmiş? İndirilmiş. Birinci özellik. Daha sonra bu hikmete baktığımız zaman başka bir ayette bakın Yüce Allah bu hikmetin ayrıca öğretildiği, indirilmenin dışında bir de belletildiğini söylüyor. Yüce Allah şöyle buyurmakta. Kema ersalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Nitekim size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve hikmeti belleten ve bilmediğiniz şeyleri de öğreten Resul gönderdik. Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah kendilerine işlerinden ayetleri ne okuyan, onları maddi ve manevi pisliklerden arındıran, temizleyen ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir Resul göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulundu. Yine başka bir ayette ümmi Araplar içerisinde kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten Resul gönderen odur. Böyle daha birçok ayetler var. İbrahim Aleyhisselam'ın duasındaki gibi onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönder. Onları temizleyen bir Resul gönder. Görüldüğü gibi bu dört ayetin peşinden sallallahu aleyhi ve dört ayetin peşinden şu çıkıyor. Sallallahu aleyhi ve selleme okuma öğretildiği gibi Kur'an'ın dışındaki o indirilen, temin ki indirilen hikmet de ne oldu? Öğretildi. Kur'an'ın dışındaki o indirilen hikmet öğretildi. Sadece Kur'an değil. Demek ki sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an ayetlerinden başka bir şeyler de verilip, indirilip öğretiliyormuş. Bu öğretilen hikmet, Kur'an, zaten Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ama bu öğretilen hikmet evlerde de insanlar tarafından okunuyormuş. Kur'an'ın dışında bu hikmet var ya evlerde okunuyormuş. Nereden biliyoruz biz bunu? Şu ayeti kerimeden. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini nerede okunuyormuş? Evlerinizde okunan neleri? Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Bakın bu da evlerde okunuyormuş. Allah'ın ayetlerinden kasıt zaten bu belli. Kur'an'dır. Ama bunun dışında bir de evlerde yazılmış ki bu okunuyormuş. Hikmet varmış orada. Bu Kur'an'ın dışında evlerde okunan, indirilen, belletilen, öğretilen ve okunan hikmet ne? Kur'an dışında olan, ondan hariç, Kur'an'dan hariç indirilen, öğretilen, belletilen, vahiy edilen ve okunan hikmet nedir? Hikmet üzerinde biraz daha ayetlerden delil getirdikten sonra açıklamalardan sonra inşallah bu sorunun cevabı zaten kendiliğinden ortaya çıkacak. Burada anti parantez şunu da söyleyelim. Bize Kur'an yeter. Sünnete bizim ihtiyacımız yok. Sadece Kur'an bize din için yeterlidir diyen taifelere biz bu ayetleri okuduğumuz zaman buradaki hikmetten kasıtın ne olduğunu soruyoruz onlara. İndirilmiş, öğretilmiş, belletilmiş, vahyedilmiş ne bu? Sadece Kur'an'ı kabul ediyorsunuz, o zaman Resul'e başka bir şey daha verilmiş. Ve biz onlara demiyoruz ki buradaki hikmetten kasıt eşittir sünnet. Biz bunu deriz çünkü bu konuda icma var, ilim ehli bunu kabul etmiş. Ama onlar ne ilim ehlini kabul ediyor, ne sünneti kabul ediyor. Kur'an'ın dışında hiçbir şeyi kabul etmiyor. Tabi farkında değil, aklını hariç. Dersin başında söyledik. Dolayısıyla bu hikmete sünnet demememek için ellerinden geleni söylüyorlar. Bu hikmet öyle bir şey ki peygamberlere genel olarak verildi. Bakın Yüce Allah şöyle buyurdu. Allah geçmiş peygamberlerden şöyle söz aldı. Size kitap ve hikmet verdim. Sonra da yanınızda bulunan o kitabı ve hikmeti tasdik eden bir peygamber geldi. Bu hikmet Davud Aleyhisselam'a da verildi. Davud'un hükümranlığını kuvvetlendirmiş ve ona hikmet ve davada hüküm verme, hikmet ve davada hüküm verme gücü vermiştik. Yine Davud Calut'u öldürmüş, Allah da hükümdarlığı ve hikmeti ona vermiş. Ve dilediği şeyleri de ona öğretmiş. Bakara'da, Sad suresinde. Yine İsa Aleyhisselam'la alakalı. Allah ona yazıyı ve yuallimuhul kitabe, yazıyı ve hikmete ve hikmeti ve tevrate ve tevratı ve incile ve incili öğretiyor. Öğretecektir. Görüldüğü gibi Kur'an'ın dışındaki hikmetten başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e okuma öğretildiği gibi İsa aleyhisselam'a da yazı, Tevrat ve İncil öğretilmiş. İsa yine başka bir ayet-i kerimede İsa aleyhisselam apaçık delillerle gelince kavmine demişti ki size hikmetle ve üzerinde ihtilafı düştüğünüz bazı şeyleri açıklamak için geldim. Burada dikkat ettiyseniz Resullere hep kitabın dışında hikmet denilen o şey verilmiş. İbrahim Aleyhisselam'a ve ailesine bakın. İbrahim de demişti ki Rabbim bana hikmet ver, beni iyiler arasına kat. Yine başka bir ayette oysa biz İbrahim ve ailesine kitabı ve hikmeti vermiştik. Bunlardan başka bir hükümdarlık da verdik onlara. Lokman Aleyhisselam'a Allah'a şükret diye Lokman'a hikmet vermiştik. Musa Aleyhisselam ki onunla ilgili bir şey gelecek. Musa Aleyhisselam ergenlik çağına erip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim vermiştik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Şimdi burada hikmet Kur'an'ın içindedir. Sizin bu söylediğiniz hikmet ayrı bir şey değil. O Kur'an'ın içinde. Kur'an'ın bir özelliğidir o. Kur'an'ın bir sıfatıdır. Kur'an'ın haricinde verilmemiş o. İndirilmemiş, vahiy edilmemiş gibi sözler söyleyenlere. Yani o kitap ve hikmet değil de kitabul hikme, yani hikmetli kitap. Kastedilen bu orada. Halbuki orada kitap ve bağlacı var ve ayrı bir şekilde hikmet diye gelmiş. Kur'an'ı anlamada bu sefer peygambere ihtiyaç yok. Kur'an'ı kendi kendine açıklar diyen hadis sünnet inkarcılarına bir reddiye söz konusu. Bunlar öyle diyorlar çünkü. Yüce Allah burada tabi şunu da söyleyeyim. Kur'an'ın bazı ayetleri mücmeldir. Peygambere ihtiyaç vardır anlamak için. Bazı ayetleri de çok net açıktır. Burada onu kastetmiyor. Yani Kur'an'ın hiçbir şey anlaşılmaz gibi değil. Ama Kur'an'ı anlamak için mesela namaz kılıyoruz. Kaç rekat? Rükusunda, secdesinde ne okunacak? Burada peygambere ihtiyaç var. Çünkü Kur'an'da bunlar belirtilmiyor. Günde kaç rekat gibi. Yüce Allah şöyle buyurmakta. Demin ki okuduğumuz ayette dedik ya ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Burada anlaşılması gereken şu. Ayette kitap kelimesi, bu kelimeyi ele alırsak, kitap tek başına kullanılırsak biz deriz ki kitap. Bunu böyle tek başına kullanırsak bu Türkçe'de cins bir isimdir. Yani nasıl Arapça, Türkçe, Almanca, dini, siyasi, ekonomi kitap. Kitabın cinsini kasteder. Ama bu ayetteki kitapsa ve enzelallahu aleyke sana indirdik. Ey Resulüm sana indirdik dediğin zaman biz sana kitap, bu cinslikten çıkıyor artık, hususi olarak peygambere verilen Kur'an'ı kasteder bu. Burada kastedilen o zaman Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla bu özel isim olmuş oldu. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ayetteki hikmet kelimesini ele aldığımızda hikmet kelimesi de bu sefer bir isimdir burada. Çünkü kitabın dışında bir şey olarak zikredilmiş. El kitabı vel hikmete diye gelmiş. Yani kitabı ve hikmeti diyerek ve bağlacıyla bunu ayırmış. Bazı sünnet inkarcıları ise şöyle diyor. Buradaki hikmet kelimesi kitabın sıfatıdır. Ne demek oluyor o zaman? Hikmetli kitap. O zaman yine aynı kitabı kasteder. Ama öyle bir şey yok. Arapça ne olur o zaman? Hikmetli kitaptan kasıt Kitab-ül Hikme. Hikmetin kitabı gibi. Hikmetli kitap, yani bu sıfat tanımlaması şeklinde gelir. O zaman burada eğer buradaki hikmet kelimesi kitabın sıfatı olsaydı ayet Allah sana hikmetli bir kitap indirdi şeklinde olurdu ki, ama Yüce Allah kitabı ve hikmeti diye ayırmış ve V bağlacıyla burada ayırmış. Bu onların bu akılla geldikleri şeye düşmemek için böyle teferruatıyla anlatıyorum. Bazılarınıza basit gelebilir. Yine hikmetin kitaptan ayrı olarak verildiğine dair, bakın Musa Aleyhisselam'ın Kasas suresindeki şu kıssasını bir uzun olan o kıssasını bir özetleyerek gidelim. Kasas suresine baktığınız zaman Musa Aleyhisselam ergenlik çağında hikmet verilmiş oluyor ona. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra ona kitap da veriliyor. Böyle bir başlık düşünün. Musa Aleyhisselam'a ergenlik çağında ayrı olarak hikmet, çok yıllar sonra da hikmetin dışında kitap veriliyor. Bu da gösteriyor ki kitap ve hikmet birbirinden ayrı şeyler. Kasas suresini incelediğiniz zaman 14. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Musa ergenlik çağına erip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim vermiştik. Hikmeti verdi. Ne zaman? Ergenlik çağında. Kasas 3. ayette Musa Aleyhisselam'ın haberinin okunmasıyla başlıyor. Daha sonra Musa'nın bebekliği, ergenlik çağında ona hikmet verildiği apaçık ortada çıkıyor 14. ayette. Sonra Kasas suresi 15'te Musa da ötekine bir yumruk atıp indirip onun ölümüne sebep oldu diye orada birini öldürüyor, bir Kıpti'yi. Ve Musa Aleyhisselam birini öldürüyor. Daha sonra 16, 17, 18 derken öldürme olayının arkasından Musa Aleyhisselam olay çıkıyor, Medyen'e gidiyor. Musa korkarak etrafını gözetleyerek oradan çıktı. Ey Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar dedi diyerek Medyen'e doğru yöneldiğinde. O olayın arkasından Medyen istikametine gidiyor. Daha sonra orada işte evleniyor. Orada evlendiği bayanın babasıyla 8 ya da 10 sene diye ayette anlaşma yapıyor. Bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan artık o kendindendir. 8 ya da 10 yıl ücretli çalışmak için anlaşıyor. Aradan yıllar geçti, bak ergenlik çağından geldik buraya. Hikmet verilmişti. Artık Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca 8-10 sene bitiyor. Ta Kasas suresi 28'de Musa o süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, artık süre tamamlanınca yola çıkıyor. Sonra en son Kasas suresi 42. ayette, o arada tabii tekrar geri dönüyor. Firavun'la karşılıklı münazaralar ve büyücülerle karşılıklı münazaralar yapıyor. Firavun'la karşılaşıyor. Deniz yarılıyor falan derken en son ayet işte sonlarına doğru Yüce Allah şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya olur ki düşünür, öğüt alırlar diye insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı da yani Tevrat'ı da verdik diyor. Sonra ne oluyor? Ona Tevrat da veriliyor. Tur Dağı'nda zaten 10 emir verilmişti. Yani burada Musa Aleyhisselam Medyen'de geçirdiği 8 ya da 10 yıldan sonra ayrıyetten kitap da verildiği bize zikrediliyor. Sonuç olarak ergenlik çağında kendisine hikmet verilen Musa Aleyhisselam'a ilim de verilmişti yanında. Medyen'de geçirdiği 8 ya da 10 yıldan sonra ayrıyetten kitap da verildiği bize zikrediliyor. Yani kitap, Tevrat burada verilen hikmetten ayrıdır. O ara tabi Musa Aleyhisselam devamlı vahiy alıyor. Buraya kadar verilen deliller hep Kur'an'dandır. Dikkat ettiyseniz. Hep Kur'an'dan ayetlerden konuştuk. Bundan sonra hikmetin sünnet ve ilim ehlinden gelen delillerine bakılacak. Tabi buraya kadar biz muhataplara sorarız. Deriz ki buradaki Kur'an'ın dışında indirilen, belletilen, öğretilen, kitaptan ayrı verilen bu hikmet nedir? Vahiy edilmiş bu. Evlerde okunmuş bu Kur'an'ın dışında. Onun verebileceği bir cevap kalmayacak ama sünnet dememek için de elinden geleni yapacak. Bakara suresi 129. ayeti daha önce okuduk. Ona baktığımız zaman şöyle buyuruyordu Yüce Allah. Ey Rabbimiz, onları işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir Resul gönder. Burada tefsirlere baktığınız zaman Lalekai'nin İtikad-ı Ehl-i Sünne vel Cema, İbn-i Battah'ın El-İbanesi, İbn-i Cerir et-Taberi'nin tefsirinde Hasan-ı Basri'den gelen bir rivayet var. Diyor ki Yüce Allah'ın onları kitabı ve hikmeti öğretecek. Burada Bakara suresinde sözü hakkında şöyle diyor. Ayetteki kitaptan kasıt Kur'an'dır, hikmetten kasıt da sünnettir. Yine Katade'den İbn Abbas'ın talebesi olup onun yine Lalekai ve İbn Battah, İbn Cerir aynı rivayet arkasından geliyor. Onlara kitabı ve hikmeti öğretecek Bakara suresindeki ayet hakkında ayetteki hikmetten kasıt sünnettir diye nakiller geliyor. Tabi bir ayet daha var. Asap suresi dedik ya, evlerinizde okunan Allah'ın ayetleri ve hikmeti hatırlayın. Allah şüphesiz lütuf sahibidir. Her şeyden haberdardır. Yine bu ayet hakkında da Buhari'nin muallak rivayet ettiği, aynı zamanda İbn-i Battah ve İbn-i Kesir'in tefsirlerinde gelen evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın kavlindeki kat edilen Allah'ın ayetleri Kur'an, hikmetisi sünnettir kelimesi geliyor. Tefsiri geliyor. Bu konuda İmam Şafii, Yüce Allah ayette kitabı zikretmiştir ve o ise Kur'an'dır. Yine hikmet diye zikretmiştir. Benim de kendi görüşlerine katıldığım Kur'an ehli alimlerin şöyle dediğini işittim. Hikmet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Burada İmam Şafii bunu kendi görüşlerine katıldığım alimler diyor. Birçok alimin sözünü zikrediyor. Bu görüş Kur'an'ın ifadesine uymaktadır. Çünkü Kur'an önce kitabı, peşinden de hikmeti zikretmiş. Yüce Allah da kendilerine kitap ve hikmeti öğretmekle kullarına yaptığı ihsanı zikretmektedir. Yine kitapta zikredilen hikmetin sünnet olduğu bilinmektedir diyor. İbn-i Kesir ise tefsirinde bundan dolayı bütün bunlardan sonra onlara hitaben evlerinizde okunan Allah'ın ayetleri ve hikmetini hatırlayın diye buyurmaktadır. Yani Yüce Allah'ın size odalarınızdayken Resulüne indirmiş olduğu kitap ve sünnet gereğince amel edin demektir diyor. Ayrıca bu ayetlerde geçen hikmet ibaresi sünnet olduğunu Hasan, Mukatil, Bin Hayyan, Ebu Malik, Alusi Razi, İbni Hazm, İbni Kesir, İbni Teymiye, Şevkani, İbni Kuteybe gibi, Şatibi ve benzeri birçok seleften olan, Selefi Salih'in alimlerinden ve onlara tabi olan sünnet ehli alimlerimiz beyan etmiştir. Tahavi Müşkülül Asar'da, Elbani Silsiletil Ahadisi Sahiha'da hikmetten kastın sünnet olduğunu söyler. Kastalani, Hasan'ın Basri, Katede, Yahya bin Ebi Kesir bu görüştedir. İbn Abdülber Camil Beyanul İlim hikmetten kastın sünnet olduğunu, Suyut-u Tedribül Rabi Sanani Tavzihül Efkar'da hikmetten kastın sünnet olduğunu söylemiştir. Bunlar da selefin yolunda olan kitap ve sünnet menhecindeki alimler. Nakledilen şu hadis şunları teyit eder ve ardından gelecek bir haber. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şunu bilin ki bana kitap ve onunla birlikte bir misli benzer verildi. Şunu bilin ki pek yakında karnı tok bir adam koltuğuna uzanmış olarak şöyle diyecektir. Siz bu Kur'an'a bakınız. Onda helal bulduğunuz şeyleri helal kabul ediniz. Haram bulduğunuz şeyleri haram biliniz. Şunu bilin ki sizlere ehli merkepler ve yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı azı dişi olanlar da sahibi tarafından kendine ihtiyaç duyulması hali dışında yitik malı da helal değildir. Her kim bir topluluğa misafir olacak olursa onları ağırlaması gerekir. Diye devam ediyor. Burada kıyamete yakın nasıl bir insan tipi çıkacakmış? Siz Kur'an'a bakın. Ondakiler bize yeter. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şunu bilin ki bana kitap ve onunla beraber bir misli verildi. Hadisinde. Sözü yukarıdaki kitap ve hikmetin yan yana zikredildiği ayetin bir tefsiridir. Bana kitap ve onun misli olan hikmet verildi. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem bu söz ile Cebrail'in sünnet olarak getirdiklerini kastetmiştir. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem bu söz ile Cebrail aleyhisselamın sünnet olarak getirdiklerini kastetmiştir. İbni Kuteybe'nin dediği gibi. Muhammed bin Kesir Evzai'den, o da Hasan İbni Atiye'den bakın şöyle bir rivayet var. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a Kur'an getirdiği gibi sünneti de indirir. Ona Kur'an'ı öğrettiği gibi sünneti de öğretirdi. Biz ona hikmeti öğrettik, bellettik. Bu ayetleri düşünün. Evet, buraya kadar kitap ve hikmet ikilisinin kitap ve sünnet olduğu açıkça ortaya çıktı. Peki bir de bunun yanında biz sana zikri indirdik diye bir ayet var. Zikir kelimesi çok geniş bir kelimedir. Kur'an ve sünnette kullanıldığı yere göre mana verilir. Dolayısıyla bütün kullanılan manalar birleştirildiğinde ortaya genel bir tanımı da çıkar. Mesela Yüce Allah bunu namaz manasında da kullanmıştır. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Fakat korkmuşsanız yaya veya binekli olarak namazınızı kılın. Emin olduğunuzda ise bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Yani bilmediğiniz daha önce korku namazınızı binekli olarak kılın. Emin bir şekildeyken o namazınızı nasıl kılın? Normal kılın. Burada ne diyor? Bir öğrettiği yani normal şekilde onu zikredin. Namaz eşittir zikir manasında. Yüce Allah zikir kelimesini cuma namazı için de kullanmış. Cuma namazı denildiğinde onun içine namazından hutbesine kadar birçok ibadet girer. Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun. Yani cuma namazını kılmaya koşun. Allah'ın zikri. Vahiy manasında Semud halkı zikir aramızdan ona mı salihi mi verildi? Yani vahiy ona mı aramızdan yani salihi mi verildi? Kur'an manasında işte bu ona indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Sünnet manasında sana zikri Yani antiparantez gördüğümüz o hikmeti indirdik ki insanlara vahiy edilen ayetleri açıklayasın diye. Umulur ki düşünüp öğüt alırsınız Nahl suresinde. Zikir kelimesinin daha birçok manaları var. Kur'an'da tevhid, Tevrat, İncil ve diğer indirilmiş kitaplar, dua, öğüt, nasihat, şeref, iman, itaat, haber, korumak, beyan, eleştirmek gibi manalarda kullanılmıştır. Sonuç olarak çıkan genel tanım şöyledir. Zikir, Allah tarafından indirilen vahiy manzumesidir. Zikir, Allah tarafından indirilmiş bütün vahiy manzumesinin ismidir bu. O zaman Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de inna nahnu nezzelne zikre, zikri biz sana indirdik. Yok, zikri biz indirdik. Muhakkak ki bu zikri biz indirdik. Burada zikir kelimesine dikkat çekelim. Ne olmuş bu? İndirilmiş. Zikir indirilmiş. Peki zikir zaten anlattık manalarını. Yine başka bir ayette ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme dedik. Yani Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Şimdi bir yerde zikri indirdik. Bir yerde kitabı ve hikmeti indirdi. Kitap ve hikmet, zikir. İkisinin ortak manası ne burada? İndirilmek. Birleştiği ortak özelliği ne? İndirilmiş bunlar. Buna göre indirilen zikir, indirilen de ortaklık varsa, zikir kitap ve hikmetin ortak adı mıdır? Yoksa kitap ve hikmetin dışında üçüncü bir indirilen midir? Oradaki manalara göre kitap ve hikmetin ortak adıdır. İndirilmede ortaklık vardır. Bakın İmam Şatibi'nin dediği gibi, zikri biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz. Ayetindeki teminat altına alınan korumadan şeriat tarafından ortaya konulan külli esaslardır. Bugün sizin dininizi tamamladım ayetinde kastedilen de budur. İbn-i Teymiye'nin şöyle sözlerini okuyalım. Rahman'ın zikrinden kim yüz çevirene, zikrinden yüz çevirene, yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz. Şüphesiz onlar bunları alıkoyarlar. Bunlar da doğru yola eriştiklerini zannederler. Burada Rahman'ın zikri, indirildiği Kur'an ve Resulü'nün yolu olan sünnettir diyor İbn-i Teymiye. Rahman'ın, Yüce Allah buyuruyor, Rahman'ın zikrinden yüz çevirene yanından ayrılmayacak bir şeytana arkadaş veririz diyor. İbn-i Teymiye de diyor ki buradaki Rahman'ın zikrinden kasıt Kur'an ve Resulü'nün yolu olan sünnettir. Yani zikir eşittir kitap ve hikmet, kitap ve sünnettir. Yine Allah'ın zikri budur, Kur'an ve sünnet olan bu zikirden kim yüz çevirse ona bir şeytan musallat edilir diyor biraz ileride. Bunu İbn-i Teymiye, Gurabadan çıkan bu kalp amelleri diye kitabında bulabilirsiniz Türkçe tercümesinde. Yine İbn-i Teymiye şöyle diyor. Size olan nimetimi tamamlayayım. Umulur ki hidayete ulaşırsınız. Nitekim size kendi içinizden ayetlerimizi size okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve hikmeti belleten, bilmediğiniz şeyleri öğreten bir Resul gönderdik. Bunun gibi İbn-i Teymiye bütün bu daha önce okuduğumuz ayetlerin hepsini okuyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetleri ve kitap ve hikmeti hatırlayın. Bu ayeti de okuyor. Ondan sonra Yahya bin Ebu Kesir, Katede, Şafi ve diğer birçok alim ayette geçen hikmetin sünnet olduğunu söylemişlerdir diyor. Çünkü Yüce Allah hanımlarına evlerinizde okunan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarına evlerinizde okunan Allah'ın ayetleri ve hikmetini hatırlayın buyuruyor. Burada kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği diğer şeyler de sünnettir diyor. Yine İbni Hazm, o kendi hevasından konuşmaz, onun konuşması ancak vahiy iledir buyuruyor ve Allah Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demesini emrediyor. Ben ancak bana vahiy olunana uyarım. Yine Yüce Allah şöyle buyuruyor, zikri biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz. Sana da zikri indirdik ki insanlara vahiy edileni açıklayasın diye. Allah tarafından bildirilen her indirilen vahyin indirilmiş zikir olduğunda dil bilginleri ve şeriat arasında, şeriat ehli arasında hiçbir ihtilaf yoktur diyor. Burada gördüğünüz gibi zikirden de kasıt indirilen kitap ve hikmet, kitap ve sünnetin ortak adıdır. Aynı sözler buna benzer İbn-i Kayyum Muhtasar Sevaik-ül Mürsele'de, Elbani Tevessül kitabında zikrin kitap ve hikmetin ortak adı olduğunu söylüyor. O zaman bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız derken zikirden kasıt bu kitabı ve hikmeti, yani kitabı ve sünneti biz indirdik, onu biz koruyacağız manasındadır bu. O zaman kitabın dışında sünnette ne oluyormuş? Korunuyormuş. Allah tarafından korunuyormuş. Neden? Çünkü bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız. Eşittir ne oluyor? Bu kitabı ve hikmeti, yani bu kitap ve sünneti biz indirdik, biz koruyacağız demektir. Kitabın dışında sünnette Allah tarafından korunuyor demektir. Bakın buna dair birkaç kıssa nakledelim dersimizin sonuna doğru. İmam Abdullah İbni Mübarek, ona uydurma hadisler hakkında ne düşündüğü soruluyor. Sorulduğu zaman, uydurma hadisler var ya ortalıkta, ta Abdullah bin Mübarek döneminde, Allah'ım diyor öyle akıllı, zeki kulları vardır ki sırf uydurma hadisleri çıkarmak için yaşıyorlar diye cevap verdi. Sonra bakın hangi ayeti okuyor. Hadislerden soruyorlar uydurma. Okuduğu ayete bakın. Zikri biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz. Hicr suresindeki bu ayeti okuyor. İmam Abdurrahman bin Mehdi'den de buna benzer görüşler nakledilmiş. Bu arada uydurma hadislerin dine nasıl sokulduğu ve bunlar ne olacak gibisinden soruluyor İmam Abdullah bin Mübareğe. O da Allah'ın öyle kulları var ki bunları araştırıp temizleyecek gibisinden sırf bunları ayıklamak için yaşadığını söylüyor. Ve Yüce Allah'ın bu zikri biz indirdik, yani kitabı ve hikmeti, o uydurma hadisleri temizleyerek bu dini biz koruyacağız anlamına gelen ayeti zikrediyor. Yine Abdullah bin İbrahim bin El-Vezir, zikri biz indirdik ve onun koruyucusu da biziz. Hicr ayetini okuduktan sonra şöyle diyor. Bu ayeti kerime sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriatın korunacağını, sünnetinin de ebediyete kadar korunacağını bildirir diyor. Harun Reşit devrinde de bir tane zındık yakalanıyor. Halifenin huzuruna çıkarılıyor. Öldürüleceğini öğrenen bu zındık bunun sebebini halifeye sormak istediğinde şu cevabı alır. Allah'ın kullarını senin şerrinden kurtarmak için öldürülüyorsun. Artık kurtuluş çaresini kalmadığını anlayan bu dinsiz halifeye şöyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek kelimesini bile söylememiş olduğu uydurduğum 1000 hadise ne dersin diyor. 1000 tane hadis uydurmuş bu adam. Harun Reşit ona şu karşılığı veriyor. Bakın itikada bakın. Ebu İshak el-Fezari ve Abdullah bin Mübareki unutuyor musun? Ey adam, onlar bütün hadisleri harf harf süzgeçten geçirmişlerdir. Yani onların uydurmasını, senin o soktukların hepsini onlar ayıklıyorlar. Çünkü Abdullah bin Mübarek sözünde ne diyordu? Allah'ın öyle kulları var ki bunları ayıklamak için yaşıyorlar. İşte Yüce Allah'ın dinini koruması böyledir. Yeryüzünde 1400 senedir alimler gelip geçmiştir. Allah dinini onların eliyle korumuş. Dinini bidat ve hurafelerden beri kılmış. İşte onlar hadis ehlidir. Kur'an ve sünnet din ehlidir. Onlar hadislerin yollarını en iyi bilenlerdir. Yüce Allah şöyle buyurmakta. Görmedin mi ki Allah nasıl bir misal verdi? Güzel bir söz, kökü bir yerde, sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller verir. Kötü sözün durumunu da yerden koparılmış, kökü olmayan bir ağaca benzer. Evet. Şu beyti söyleyen ne kadar da güzel söylemiş. Hadis ehli ve hadis ehlinin fazileti hakkında. Hadis ehli nebilerin ehlidir. Onlar bizzat nebinin kendisiyle arkadaşlık etmemişseler de onun söyledikleri ağzından çıkan o nefeslerle arkadaşlık etmişlerdir. İşte subutunun sabit olduğunun farklı şekillerine rağmen şu meşhur hadiste kastedilenler de yine hadis ehlidir. Bu ilmi sonradan gelen her nesil arasından onların adaletli olanları yüklenecek. Onlar aşırıya gidenlerin tahrifini, batılcıların bozmalarını, cahillerin yaptıkları tevili bu ilimden uzaklaştıracaklar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta şu hadis, şüphesiz ki Allah insanları Allah ilmi insanlar arasından çekip almaz. Fakat şüphesiz alimlerin ruhunu almakla alır. Nihayet geriye hiçbir alim bırakmayınca bu sefer insanlar cahil başkanlar edinirler. Onlara soru sorulur. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar. İşte bundan dolayı İmam Nevevi Tehzibül Esma ve Luga da yazdıklarını şöyle söyleyelim. Nevevi bu hadisi diktettikten sonra şöyle söyler. Bu ilmin korunması, ezberlenmesi, nakledenlerin doğru ve güvenilir olması konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir haberdir bu hadis. Yüce Allah her devirde ona taşıyacak ve onu çarpıtmayacak adil kimselerden oluşan bir halef nasip eder. Her yüzyılda bir müceddit gelecek diyor ya, müceddit'ten kasıt ne? Dini yenileyen demektir. Dini neyden yeniler? Giren bidatlardan, hurafelerden arındırarak tertemiz dini ilk indirdiği şekilde yepyeni hale getirir. Bu da ancak hadis ehli olan insanlar tarafından olur. Falan hoca müceddit falan adamın bidatı hurafesi boynunu açmış. Semalara kadar ulaşmış bidatları hurafesi. Adamlara hala müceddit diyorlar. Müceddidse ya dini şirkten tevhidi olarak temizleyecek İbn-i Teymiye gibi ya da hadis ilminde Elbani gibi, Ahmet bin Ambel gibi dönemin kendi müceddit alimi olacak. Çünkü dine bidatlar, hurafeler nasıl girer? Uydurma hadislerle girer. O uydurma hadisleri belirttikten sonra bunun ilacını ortaya sunduktan sonra din artık tekrar ilk çıktığı gibi yepyenidir. Dolayısıyla müceddit dediğiniz zaman ilk önce hadis ehli olması gerekir. Hadisten bir haber, uydurma hadisleri kitaplarında bolca nakleden insanların müceddit denilmesini hala anlamak yani çok zordur. Çok şaşılacak bir durum. Neyse devam edelim. Ondan sonraki Yüce Allah her devirde ona taşıyacak ve çarpıtmayacak adil kimselerden oluşan bir halef nasip eder. Ondan sonraki kaybolmaz. Bu onu her önemde taşıyanların doğruluğu ve güvenilirliği konusunda bir açıklamadır. Allah'a hamdolsun ki böyle olmuştur. Bu peygamberlik alametlerindendir. Bazı fasıkların biraz ilim biliyor olmaları buna zarar vermez. Hadis sadece onu adil kimselerin taşıyıp aktaracakları, ondan bir şey bilmeyenlerin aktaramayacakları konusunda bir haberdir. Hadis sadece onu adil kimselerin taşıyıp aktaracakları, ondan bir şey bilmeyenlerin aktaramayacakları konusunda bir haberdir. Allah en iyisini bilendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Thank you.